ludzie ale padają nie wygłasza słowa o przemówienia, co też niektórzy ale wytykają. Swoją, nie, no, nie wiem, czy w programie było coś takiego przewidziane i zaproponowane, tego nie wiem. Natomiast swoją obecnością przedstawiciel, wysokiego przedstawiciela państwa ukraińskiego, on przyjmuje tezę i jakby sformułowanie o ludobójstwie Polaków i odpowiedzialności ukraińskich nacjonalistów za to. To jest bardzo ważne. Jestem musimy przekonany, kończyć, że ten krok stworzy warunki do poszukiwania i zgody na ekshumację i pochowanie Polaków. My nie oczekujemy przeprosin, bo dzisiejsi Ukraińcy nie odpowiadają za mordy sprzed 80 lat, natomiast my oczekujemy dzisiaj decyzji administracyjnych, które umożliwią nam godne pochowanie naszych poprzedników. Dziękuję bardzo. Bartosz Cichocki, ambasador Polski w Ukrainie. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Polski Radio Program Trzeci, wtorek, 12 lipca, jest 9. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Deklaracja NATO w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy jest niewystarczająca, mówi w Wilnie prezydent Andrzej Duda. Do pracy wracają senatorowie, zajmą się ustawą o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Rozpoczyna się remont na autostradzie A1 pod Częstochową, utrudnienia do października. Deklaracja NATO w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy jest niewystarczająca, ocenił w Wilnie prezydent Andrzej Duda. Wczoraj kraje NATO uzgodniły ostateczną treść deklaracji w tej sprawie. W dokumencie znalazło się zdanie, że sojusz zaprosi Ukrainę do członkostwa, gdy pozwolą na to warunki. Wbrew nadziejom strony ukraińskiej w deklaracji nie podano żadnych ram czasowych. W Wilnie jest Wojciech Cygielski. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Słuchałeś wypowiedzi polskiego prezydenta. Andrzej Duda nie krył, że Polska nie jest zadowolona z takiego tekstu deklaracji w sprawie Ukrainy. Rzeczywiście, zwłaszcza, że Polska była wśród tych krajów, które opowiadają się nie tyle za przyjęciem Ukrainy do NATO już teraz na tym szczycie, o czym też prezydent mówił, ale przynajmniej za tym, żeby podano w miarę szybkie ramy czasowe, kiedy mogłoby to się właśnie wydarzyć. In my opinion, it's absolutely not enough. Uważam, że ta deklaracja jest absolutnie niewystarczająca. Mam nadzieję, że w ciągu kilku lat Ukraina będzie pełnoprawnym członkiem NATO. Mówienie o ramach czasowych jest trudne, a mówienie o członkostwie Ukrainy już teraz jest w zasadzie niemożliwe, bo trwa tam wojna, a w czasie wojny przyjmowanie kraju do NATO nie jest możliwe. Wczoraj na szczycie NATO uzgodniono natomiast, że procedury akcesyjne dla Ukrainy zostaną skrócone, a Kijów dostanie też pomoc doradczą i finansową na wieloletnie przekształcenia w armii. Z Wilna Wojciech Cygielski, dziękujemy. Przed południem Senat zbierze się na dwudniowym posiedzeniu. Senatorowie mają zająć się ustawą o powołaniu Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w latach 2007-2022. Michał Fabisiak. Regulacja, której projekt przygotował prezydent, likwiduje możliwość nakładania środków zaradczych stosowanych przez komisję wobec osób podległych rosyjskim wpływom. To m.in. 10-letni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Przewiduje także, że w komisji nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści. W ustawie zrezygnowano też z wyznaczania terminu pierwszego raportu przed 17 września. Na tym posiedzeniu senatorowie rozpatrzą również ustawę, która o 200 milionów złotych zwiększa roczną kwotę wsparcia linii autobusowych finansowanych z rządowego funduszu. Izba pochyli się też nad regulacją, która uchyla wygasający charakter emerytur pomostowych. Będą one przysługiwać także tym osobom, które nie mają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 roku. Michał Fabisiak, Polskie Radio. A właśnie teraz zbiera się z kolei Sejm. Posłowie zajmą się sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z projektem uchwały dotyczącym absolutorium dla rządu. Komisja Finansów rekomenduje przyjęcie sprawozdania. W Europarlamencie z kolei kluczowe głosowanie w sprawie jednego z filarów Zielonego Ładu, regulacji o odbudowie zasobów przyrodniczych. Zwolennicy propozycji Komisji Europejskiej mówią o skutecznym sposobie na walkę z zapaścią bioróżnorodności i koniecznych działaniach naprawczych. Przeciwnicy odpowiadają, że nie może odbywać się to kosztem działalności rolniczej czy leśnej. Głosowanie poprzedziła wczoraj burzliwa debata na sesji w Strasburgu, której przysłuchiwała się Beata Płomecka. Nowe regulacje zagrożą bezpieczeństwu żywnościowemu, mówili europosłowie z największej frakcji chadeckiej. To stanowisko ostro skrytykowała przewodnicząca frakcji socjalistów Iratxe García Pérez. To reakcyjny program. Kwestionujecie globalne ocieplenie. Chcecie zniszczenia planety. To okradanie z przyszłości kolejnych pokoleń. Przeciwko propozycjom komisji razem z chadekami są konserwatyści. Europosłanka Anna Zalewska mówiła, że to złe rozporządzenie. zagrożenie. Nieprzemyślane, niepoliczone, uderzające w naturę, uderzające w człowieka. Ingeruje w prywatność i we własność. Nie obniżymy temperatury w Strasburgu, jeżeli zabierzemy rolnikom ziemię. Ktoś musi nas żywić. Parlament Europejski jest tak podzielony w tej sprawie, że nie sposób przewidzieć wyników dzisiejszego głosowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozpoczyna się naprawa fragmentu autostrady A1 w Konopiskach w powiecie częstochowskim. Wyremontowana ma zostać betonowa nawierzchnia trasy na jezdni w kierunku północnym. To oznacza, że kierowców czekają utrudnienia. Kierowcy do dyspozycji będą mieli po jednym pasie w każdym z kierunków. Wprowadzone zostanie także ograniczenie prędkości na wysokości robót do 80 km, a w rejonie przejazdów do 60 km na godzinę. Jak dodaje Marek Prusak z Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prace wykonywane będą w ramach gwarancji. Naprawiamy nawierzchnię betonową na odcinku o długości około 300 metrów. Naprawa będzie obejmowała rozbiórkę istniejącej nawierzchni, budowę dodatkowych sączków odwadniających, wymianę gruntu, podłoża oraz całej konstrukcji jezdni. Następnie wykonawca ułoży nową nawierzchnię, ale już z mieszanki mineralno-asfaltowej. Prace na jeden oraz utrudnienia z nimi związane potrwają do października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmury dziś nad lewą częścią mapy, zachodnia Polska, pod trzema właściwie wielkimi chmurami, z których pada i na północy nawet grzmi. Opady deszczu i burze mogą występować lokalnie, mogą być to nawet burze z gradem, bez opadów na krańcach północno-wschodnich dzisiaj. No i ciepło, 26 stopni na zachodzie, do 32 w centrum. Chłodniej trochę nad morzem i w górach, od 22 do 25. Wiatr słaby, tylko nad morzem i w górach chwilami porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Michał Jakubik za konsoletą, przed mikrofonem Witold Lazar. To jest Trójka przed południem. I'm not afraid to program Trzeci Polskiego Radia. She works at a bar, but she's too young to have a drink. Paying for her mother's alcohol and colored pills. Never see her father, but he taught her the ballet. One night she packed her bags and ran away. Po godzinie 9 to jest trójka przed południem. W kalendarzu mamy dziś 12 dzień lipca. Imieniny obchodzą Andrzej, Bonifacy, Brunon, Eusebiusz, Felix, Jan, Gwalbert, Janina, Leon, Marcjanna, Piotr, Wera i Weronika. Wszystkiego najlepszego dla Państwa solenizantów potrójnie, tradycyjnie. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej. No to jeszcze mam dla Państwa mądrość ludowo-pogodową na dziś. Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. Oby. Po prostu znaleźć miłość, noc i deszcz, życie. też dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Bierz życie, jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Psychodeliczny lat, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś, to przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Sydland i Mysłowic. 20 minut po godzinie 9. Zaczynamy dziś od kosmosu, proszę Państwa, ale nie jakiegoś bardzo dalekiego. Księżyc. Polska Agencja Kosmiczna podsumowała trwające blisko rok konsultacje dotyczące polskiej misji księżycowej. Wzięło w nich udział ponad 20 ekip, a efektem ich pracy były 4 koncepcje misji. Jedna z nich okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Konkurs Polskiej Agencji Kosmicznej wygrał projekt MIROR-ES, stworzony przez interdyscyplinarny zespół z Instytutu Nauk Geologicznych PAN, Polskiej Akademii Nauk. W jego ramach naukowcy zaproponowali budowę instrumentów, który będzie działał na bazie m.in. dalekiej podczerwieni i pozwoli wykryć złoża minerałów. Urządzenie wykorzysta podczerwień emitowaną przez Słońce. Minerały pochłaniają znaczną część tego promieniowania, więc rejestrując emisję promieni podczerwonych, będzie można oszacować i wielkość złoża, i jego jakość. Jak się okazuje, urządzenie nie jest tylko projektem, pomysłem, a już w pewnym stopniu funkcjonalnym urządzeniem. Prace nad jego budową trwają bowiem od 2018 roku. No i pierwotnie miał to być projekt związany z eksploracją Marsa, ale jak przekonują naukowcy, równie dobrze może być też wykorzystany do identyfikacji złóż na Księżycu. Przyrząd, który jest w stanie wskazać, gdzie dokładnie na Księżycu znajdują się surowce

Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Zapraszam. Zakup mieszkania i oszczędzanie na emeryturę to największe wyzwania finansowe dla Polaków w wieku 18-30 lat. Jak wynika z badania Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, tylko 31% młodych Polaków odkłada środki na dodatkową emeryturę, a najpopularniejszym instrumentem są pracownicze plany kapitałowe, w których świadomie gromadzi środki co piąty badany. Najczęściej wymienianym powodem nieuczestniczenia w PPK jest obawa o to, że rządzący zmienią prawo i konsument straci zgromadzone tam środki. Powód ten wskazuje 37% młodych dorosłych. Wiele wskazuje na to, że po wakacjach stopy procentowe zaczną spadać, a wraz z nimi w dół pójdzie też oprocentowanie naszych oszczędności. To w przypadku rocznych depozytów spada jednak już od końca ubiegłego roku. To złe informacje dla oszczędzających, którzy przez ostatnie lata nie byli w stanie pokonać inflacji za pomocą przeciętnych rocznych lokat, mówi Bartosz Turek, analityk rynku finansowego. W przypadku bankowych depozytów z najgorszym wynikiem mieliśmy do czynienia w październiku 2022 roku. Kończąca się wtedy przeciętna roczna lokata po uwzględnieniu naliczonych odsetek i inflacji dała aż 15% realnej straty. W uproszczeniu, po odebraniu pieniędzy z lokaty założonej na 10 tysięcy złotych mogliśmy za nasze oszczędności kupić po roku tyle, co za niecałe 8500 zł w dniu zakładania lokaty. Był to najgorszy wynik od grudnia 1996 roku. Pod tym względem czerwiec bieżącego roku był trochę lepszy. Kończąca się wtedy przeciętna roczna lokata założona na 10 tysięcy złotych dała 375 zł odsetek, ale dwucyfrowa inflacja spowodowała, że za nasze oszczędności mogliśmy kupić tyle, co za niewiele ponad 9 300 zł w dniu zakładania lokaty. To nadal oznacza prawie 7% realnej straty. Podwyższona inflacja zmieniła nawyki zakupowe Polaków. Częściej kupujemy w dyskontach albo z gazetką promocyjną w ręku. Jak mówi Agnieszka Górnicka, prezes firmy Inquire, która zbadała rynek, mamy na przykład sporą grupę tak zwanych planerów, którzy bardzo dokładnie planują zakupy. Idą z gotową listą, śledzą promocje, planują zakupy pod kątem tego, co jest akurat w ofercie promocyjnej. Inny zupełnie segment, całkiem spory, to są osoby kupujące na zapas, nazwaliśmy ich zapaśnikami, czyli mamy promocję, decydujemy się na zrobienie zakupów na zapas, pod warunkiem oczywiście, że jednostkowa cena w stosunku do wielkości opakowania nam się opłaci. W ten sposób minimalizujemy globalne wydatki w skali, powiedzmy, miesiąca. Co ciekawe, dotyczy to osób lepiej sytuowanych. Jest też spora grupa osób, które inflacją się nie przejmują. Od początku roku funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 142 przesyłki, w których były przemycane nielegalne towary. Najwięcej zatrzymań dotyczyło narkotyków. W przesyłkach funkcjonariusze znajdowali też skóry i czaszki niedźwiedzi, fragmenty szkieletów koralowców, kości ptaków oraz motyle. Wartość przemycanych towarów oszacowano na blisko 800 tysięcy złotych. Rząd Francji będzie od października wypłacać swoim obywatelom bonusy za naprawę odzieży i obuwia, aby walczyć z marnotrawieniem ubrań, informuje dziennik Le Monde. Każdego roku Francuzi pozbywają się 70 tysięcy ton odzieży, z których 2/3 trafia na wysypiska śmieci. W ramach programu obywatele będą mogli wystąpić o 7 euro za naprawę obcasa i od 10 do 25 euro za naprawę odzieży. W ubiegłym roku we Francji na rynek trafiły 3 300 000 000 sztuk odzieży, obuwia i tekstyliów domowych. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. O 16.30 kolejny serwis ekonomiczny i potem jeszcze po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. To propozycje trójkowej redakcji ekonomicznej na dziś. Down on Union Square, I must have played it. eyes, imagine you were there. You know, I really dig the clothes you wear. Shape of man, clever than ever. 7 trójek, Stanisław Perzyna przy naszym redakcyjnym telefonie. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. A propos przytoczonej przeze mnie mądrości ludowo-pogodowej, Państwo dzwonią. Kiedy lipiec daje deszcz, długie lato będzie jeszcze. W latach, kiedy lipiec był deszczowy, to trafiały się nawet w październiku upały do 22 stopni. Czyli jednak coś w tym powiedzeniu jest, jak to się mówi, naprawdę. 22 stopnie. Nie, no 22 to nie upał. Choć może na październik to rzeczywiście. Co to jest upał, przekonamy się w najbliższy weekend, ale ten temat, jak sobie z nim radzić, zostawiamy w Trójce przed południem na jutro. And acting cool, don't care if your day is blue. Nobody loves a gloomy face. Just take your pills and dance all night. Don't think it'll get you by. So come on, let's try it just a taste. This place is a circus. You just see the surface. They cover shit under the rug. You can't see they're faking. They'll never be naked. Just fill your drink with tonic gin. This is the American dream. So sip the gossip drink. Gossip, burn down your troll. Trójka przed południem. Sporo dziś w naszym paśmie popularno-naukowym polskich patentów. Chwalimy się nimi, no bo czemu nie? Opowiadałem Państwu wcześniej o polskiej koncepcji na eksplorację Księżyca. Teraz schodzimy na Ziemię, bo tu też jest pomysł. Firmy, zwykli obywatele, nawet samorządy, wszyscy oni razem mogą zrzeszać się i zakładać spółdzielnie energetyczne. Takie prawo istnieje już od kilku lat, tyle że mało kto z niego korzysta. No właśnie. Słyszeli Państwo o idei spółdzielni energetycznych? Nie? No to proszę posłuchać. Kuba Witkowski o nich Państwu opowie. Spółdzielnie energetyczne są popularne na Zachodzie. U nas, mimo istniejącego prawa, niestety nie. A szkoda. Spółdzielnie energetyczne to wspólna inwestycja w odnawialne źródło energii, ale również efektywność energetyczną. Wyjaśnia Joanna Furmaga, szefowa Polskiej Zielonej Sieci. Ludzie po prostu zrzeszają się, żeby produkować energię elektryczną, ale również ciepło na swoje potrzeby, a korzystać również z nadwyżek dla między innymi społeczności lokalnych. Od 2021 roku w całej Unii Europejskiej można tworzyć takie spółdzielnie. Dla przykładu w Danii do tej pory powstało 2,5 tysiąca takich zrzeszeń. W Polsce tylko 10. W naszej spółdzielni członkami, założycielami są 3 firmy. Opowiada Ireneusz Perkowski, szef spółdzielni Eisal. Dwie z tych firm mają panele fotowoltaiczne, ale na tyle ich jest dużo, że przyjęliśmy 2 odbiorców indywidualnych. Z założenia spółdzielnia ma produkować prąd na własny użytek, bez możliwości zarabiania. Dlatego ma darmowy dostęp do sieci i przesył. Spółdzielnie energetyczne, one mogą powstawać wyłącznie na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Idea jest taka, aby tam, gdzie jest daleko do źródeł energii, gdzie jest rozproszona sieć, ale są też również możliwości budowania źródeł, tak, w szczególności biogazowni. Takie spółdzielnie powstawały i tworzyły takie obszary samowystarczalne. A jeśli jest to niemożliwe, to żeby przynajmniej 70% energii pochodziło z własnej produkcji. I jeszcze jedno, zrzeszenie ewentualne zyski musi przeznaczyć na koszty swojej działalności lub wsparcie lokalnej społeczności, bo podstawą jest tu niezależność energetyczna. Cenę za energię elektryczną spółdzielni i zasady rozliczeń ustalają sami członkowie. Tak? Czyli teoretycznie energia może być produkowana za złotówkę. Trzeba przyznać, brzmi to całkiem atrakcyjnie, prawda? No to co w końcu hamuje powstawanie i rozwój spółdzielni energetycznych? Okazuje się, że z jednej strony to brak prostych rozwiązań i narzędzi do prowadzenia takiej spółdzielni, z drugiej skomplikowane procedury, choćby umowy z operatorami energetycznymi. Przygotowaliśmy pakiet rozwiązań, który obecnie jest procedowany w polskim parlamencie. Tłumaczy dr Marcin Rokosz z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Doprecyzowujemy kwestię umów zawieranych pomiędzy spółdzielnią energetyczną a sprzedawcą energii i kwestie zasady rozliczeń. To było bardzo dużym utrudnieniem i trochę taką barierą wstępu dla lokalnych społeczności do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Ma być też zlikwidowany wymóg minimum 70% udziału w produkcji energii, no i limit ograniczający liczbę członków spółdzielni do 1000. Proszę zauważyć, że obszary wiejskie są wyposażone w największe możliwości dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii, ale na obszarach tych, na których mieszka lub prowadzi działalność 30% wszystkich odbiorców energii, występuje największa niepewność co do stabilności dostaw. Czy planowane ułatwienia i uproszczenia procedur przyniosą skutek? Czas pokaże. No właśnie, słyszeli Państwo o idei spółdzielni energetycznych? Teraz już tak. Kuba Witkowski zajął się tym tematem. Drżała, drżała, drżała, drżała. twego ciała uciekać do robala, to co byś powiedziała? Program Trzeci Polskiego Radia. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to of care. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka